diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 26 kwietnia, jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Rygorystyczne przepisy o redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym złagodzone. Cieszą się polscy deputowani. Chiński prezydent w rozmowie z przywódcą Ukrainy przedstawił plan pokojowy, ujawnia rzecznik Wołodymyra Zełenskiego. Od poniedziałku nikt poza służbami nie będzie mógł zbliżać się do zapadlisk w Trzebini. Zakaz wprowadza wojewoda. Polscy europosłowie ponad podziałami zadowoleni z głosowania w sprawie przepisów o redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym. Komisja Środowiska i Przemysłu Parlamentu Europejskiego opowiedziały się za złagodzeniem rygorystycznych przepisów, co jest kluczowe dla przyszłości polskich kopalń. Europosłanka Izabela Klot z PiS-u mówi o bezprecedensowym głosowaniu. Kopalnie mogą odetchnąć. Komisja Europejska, która przygotowała bardzo drastyczny projekt rozporządzenia metanowego, napisała tak naprawdę nekrolog dla polskich kopalni. My to tutaj w Parlamencie Europejskim odwracamy. Jest to rzeczywiście wyjątkowa sytuacja, ponieważ w tym lewicowo-zielonym parlamencie to nie mogło się zdarzyć, ale się zdarzyło. Były premier Jerzy Buzek powiedział, że złagodzone zostały zapisy dotyczące węgla energetycznego, co jest ważne dla Polskiej Grupy Górniczej. Natomiast węgiel koksujący, kluczowy dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej, został wyłączony na razie z przepisów. Węgiel koksujący jest odłożony w czasie i mamy nadzieję, że za 2-3 lata, jak będzie Komisja Europejska ponownie podchodzić do węgla koksującego, to da się obronić tak, jak zgłosiliśmy poprawkę, żeby w ogóle nie brać pod uwagę w tym rozporządzeniu węgla koksowego. Przecież to jest nasz strategiczny produkt, a więc trzeba robić wszystko, żeby mu pomagać w wydobyciu, a nie przeszkadzać. W przyszłym miesiącu musi te ustalenia jeszcze potwierdzić cały Parlament Europejski w głosowaniu na sesji plenarnej i przyjąć stanowisko do negocjacji z unijnymi krajami w sprawie ostatecznego kształtu przepisów. Prace powinny zakończyć się do jesieni, najpóźniej do końca roku. Po raz pierwszy od rosyjskiej napaści na Ukrainę rozmawiali telefonicznie przywódcy Ukrainy i Chin. Rzecznik Wołodymyra Zełenskiego powiedział, że rozmowa polityków pozwoliła odnaleźć wspólne punkty w wizjach obu krajów dotyczących osiągnięcia pokoju. Sergiej Nikiforow poinformował, że przywódcy zgodzili się co do niestosowania broni jądrowej oraz wyeliminowania okupacji obiektów jądrowych. Prezydent Chin osobiście przedstawił chiński plan pokojowy. Prezydent Ukrainy przedstawił swoją formułę pokojową, która jest dla nas priorytetem w osiąganiu pokoju. Dobrze, że są pewne punkty styczne, w tym kwestia nierozprzestrzeniania broni jądrowej. Na przykład istnieje wspólny pogląd, iż nawet cywilne obiekty jądrowe nie powinny być brane w roli zakładników. To są punkty styczne stanowisk ukraińskiego i chińskiego i stąd możemy kontynuować dialog. Chiny poinformowały, że wyślą na Ukrainę specjalnego przedstawiciela, który ma pomóc w rozwiązaniu kryzysu, jak Chiny nazywają agresję Rosji przeciw Ukrainie. Jest nim były ambasador Chin w Rosji. Zakaz zbliżania się do zapadlisk i na tereny zagrożone w gminie Trzebinia wprowadził wojewoda małopolski. Mieszkańcy i osoby odwiedzające miasto zbliżały się do lejów, sprowadzając na siebie spore zagrożenie, wyjaśnia Łukasz Kmita. Pojawiają się grupy niejako turystów, którzy przyjeżdżają, chcą zobaczyć zapadliska, chcą zobaczyć, jak to wygląda. Nie ma możliwości, aby przebywali tam mieszkańcy, którzy chcąc zaspokoić swoją ciekawość, także narażają zdrowie i życie służb ratunkowych, które być może musiałyby udzielać pomocy. Od poniedziałku nikt poza służbami nie będzie mógł wejść w pobliże miejsc ogrodzonych i oznakowanych przez spółkę restrukturyzacji kopalń. W sumie to prawie 40 punktów w pobliżu zabudowań. A grunt na terenie gminy osiada w miejscach, gdzie pod ziemią są nieczynne i zalane przez wodę wyrobiska byłej kopalni Siersza. Mija 80 lat od ucieczki rotmistrza Witolda Pileckiego z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Z tej okazji Polskie Radio przygotowało specjalny serwis internetowy Szlak Pileckiego. Strona Pilecki i polskieradio.pl powiązana jest z powstającym szlakiem edukacyjnym poświęconym ucieczce rotmistrza z Auschwitz, mówi autor serwisu Bartłomiej Makowski. Czyli szlakiem z Oświęcimia do Nowego Wiśnicza. To jest 114 w przybliżeniu kilometrów trasy, którą pokonał Witold Pilecki w 1943 roku. Nagraliśmy fragmenty raportu Witolda Pileckiego, tak żeby każdy, kto przechodzi ten szlak, mógł się połączyć bezpośrednio z naszym serwisem i odsłuchać fragmentu raportu Witolda Pileckiego, żeby mógł bardziej wczuć się w to, jak 80 lat temu Witold Pilecki pokonywał tę trasę. Po wojnie Witold Pilecki padł ofiarą mordu sądowego dokonanego przez władze komunistyczne. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Znamy pierwszego finalistę siatkarskiej plus ligi. Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała we własnej hali Asseco Resowie Rzeszów po tie-breaku w serii półfinałowej, wygrywając 3-0. Był to mecz rzeczywiście bardzo wymagający emocjonalnie, ale też fizycznie, bo musieliśmy pociągnąć, jak my to się śmiejemy, z wątroby. Także bardzo się cieszę, że udaje się zamknąć dzisiaj tą trudną rywalizację przeciwko Asseco Resowi Rzeszów, że awansujemy do finału i mamy teraz tydzień czasu, aby przygotować się jak najlepiej do pierwszego meczu finału plus ligi. Mówił kapitan Zaksy Aleksander Śliwka. Trwa spotkanie o tę samą stawkę na Górnym Śląsku. Jastrzębski Węgiel mierzy się z Aluronem Wartą Zawiercie. Na tę chwilę mamy remis po 4 w pierwszej partii. Gospodarzom, notabene obrońcą tytułu, do awansu do finału brakuje tylko jednej wygranej. Co tam siatkówka, powiedzą kibice najsilniejszej i najbogatszej piłkarskiej ligi na świecie. Przed kilkoma minutami zaczęło się być może kluczowe dla losów Mistrzostw Anglii spotkanie w Manchesterze. City, wicelider Premier League, grają z liderem Arsenalem. Gospodarze sukcesywnie odrabiają ostatnio stratę do kanonierów. Na dziś wynosiła 5 punktów, ale mają jeden mecz rozegrany mniej. Ewentualne zwycięstwo sprawi, że ekipa Pepa Guardioli będzie miała fotel lidera na wyciągnięcie ręki. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na boisku. Mamy tutaj 5. minutę, właściwie rozpoczęła się 6. i remis 0-0. Ze spraw tenisowych Magdalena Fręch dość łatwo po zwycięskich eliminacjach pokonała w pierwszej rundzie turnieju WTA rozgrywanego na nawierzchni ziemnej w Madrycie Włoszkę Jasmin Paolini. W kolejnej zagra z rozstawioną strójką Amerykanką Jessica Pegulą. Swoje rywalki w drugiej rundzie poznały mające w pierwszej wolny los Iga Świątek i Magda Linet. Świątek spotka się z Austriaczką Julią Graber, Linet z Czeszką Marketą Wądrouszową. Na zakończenie schodzimy na wodę. U wybrzeży Yerre na Lazurowym Wybrzeżu we Francji trwają prestiżowe regaty o Puchar Świata wielu klas olimpijskich. Bardzo dobrze żegluje Agata Barwińska, nasza mistrzyni Europy i wicemistrzyni świata w klasie Ilka 6 dawnej Laser Radial. Zajmuje po dzisiejszych wyścigach 3. lokatę. Bardzo dobrze mi się tutaj pływa. No i już od paru lat na tych regatach pokazuje się z naprawdę dobrej strony. W zeszłym roku wygrałam te regaty Olympic Week, a pół roku później obroniłam swój tytuł mistrzowski, mistrzostw Europy, tak właśnie na tym akwenie. Mówiła Agata Barwińska. Regaty w Yerre są jednym z etapów kwalifikacji olimpijskich. O sporcie dziś jeszcze po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro trochę chmur, trochę przejaśnień, może padać przelotny deszcz, lokalnie krupa śnieżna, zwłaszcza na północy kraju. Termometry pokażą od 8 stopni na wybrzeżu do 12 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Stary jest? Wymieniłam go. Na nowego? Wymień swój stary smartfon na nowy. Teraz w Media Expert. Twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nowo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Polskie Radio poleca dwupłytowy album z nagraniami legendarnego muzyka, wybitnego wykonawcy, genialnego artysty Czesława Niemena. Pamiętam ten dzień. Okryty platyną, wznowiony po 12 latach. To pozycja obowiązkowa dla każdego. Ponad 40 nagrań studyjnych i koncertowych, premierowo dostępnych również na muzycznych portalach streamingowych. Album do kupienia między innymi na sklep polskieradio.pl. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. W Klubie Trójki wita Piotr Senka. Dokładnie 78 lat temu armia niemiecka opuściła Szczecin. Zachowało się takie zdjęcie, w którym na jednym z mostów portowych nad Parnicą, to jest jedna z rzek, która otacza główny nurt Odry, biegną ostatni żołnierze w niemieckich hełmach i z niemieckim uzbrojeniem. Do miasta wkroczyła Armia Czerwona 30 kwietnia nad budynkiem Urzędu Wojewódzkiego na Wałach Chrobrego została wywieszona po raz pierwszy polska flaga i rozpoczęła się 3-miesięczna prawie, a niektórzy nawet dodają kolejne 3 miesiące, bo ostateczne ustalenie granicy pomiędzy sowiecką strefą okupacyjną a ziemią szczecińską zakończyło się bardzo późno, bo dopiero w październiku 1945 roku i aż prawie 4 czy do 5 miesięcy trwało coś w rodzaju prowizorki, coś w rodzaju konfliktu, w którym pojawiały się wpływy i niemieckich komunistów, i jak można podejrzewać, rozmaitych planów Rosjan zastanawiających się, czy aby nie jednak nie postawić na Niemców, czy wreszcie pojawiały się najbardziej fantastyczne pomysły, jak na przykład stworzenie wolnego miasta Szczecina. O tej walce, w której uczestniczyły zachodnie mocarstwa, Związek Sowiecki, niemieccy komuniści i wreszcie polskie władze, ale także i prezydent Piotr Zaremba, który tutaj odgrywał też osobliwą, ale i bardzo wyraźną rolę. O tym wszystkim rozmawiać będę z trójką bardzo miłych gości. Dzisiaj mamy swoisty telemost, którego oś przychodzi przez Warszawę i na jednej szali jest Szczecin, Radio Szczecin, w którym witam doktora Wojciecha Lisaka. Dobry wieczór. Znawcę tematu historii Szczecina oraz pana Bartłomieja Sitarza z Archiwum Państwowego w Szczecinie. Witam. Dobry wieczór państwu. To był książęcy Szczecin, a teraz pora na królewski Kraków, w którym jest z nami pan profesor Marek Kornat. Panie Marku, witamy. Dobry wieczór, kłaniam się. Drodzy panowie, zanim zaczniemy nasz program, posłuchajmy piosenki Pytania o Polskę, bo coś tego utworu jakoś pasuje do naszych dzisiejszych rozważań. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się bezsenne noce, senne dnie. Ze mnie się i drwią, taka zmęczona i pijana wciąż. Dlatego nie, nie pytaj więcej. Żyjemy, ona żyje też. Nie pytaj mnie. Paradoksem Szczecina w 1945 roku było to, że oprócz szczecińskich Polaków, którzy mieszkali w tym mieście przed wojną, których liczbę ocenia się według różnych rachub od 2000 do 1000, sami Niemcy zadbali, aby duża część, parotysięczna społeczność Polaków mieszkała w Szczecinie wskutek wywożenia ich na roboty do Niemiec. W związku z tym można powiedzieć, że to byli pierwsi polscy Szczecinianie, panie Wojciechu, tak? No tak to wyglądało, przy czym w nawiązaniu jeszcze do tej polskiej społeczności przedwojennej, o której pan mówił, to z niej po 1945 roku niewiele osób zostało. Oni wszyscy wyszli razem z wojskami niemieckimi na zachód i nigdy do tego miasta nie wrócili. Również ci, którzy... To było parę osób, które się ukrywało jednak. Tak, ale to tylko było parę osób. Natomiast to, co pan powiedział, było oczywiste, że zostali robotnicy przymusowi w dużej mierze. Tylko, że w 1945 roku, jak Rosjanie do miasta weszli, to miasto było puste. To było od 4 do 6 tysięcy w ogóle wszystkich. Niemców prawie wcale nie było, bo między tą około te 4 tysiące to w dużej mierze w przewadze byli właśnie robotnicy przymusowi, którzy tutaj oraz zostali. Polacy, którzy wracali już z Niemiec. Ale dopiero po przejęciu Szczecina i po wejściu Rosjan dalej w Niemcy, to rzeczywiście Szczecin był takim miastem tranzytowym, gdzie wracano. Wiele więźniarek, Ravensbrück na przykład, które chciały jak najszybciej opuścić Niemcy, stwierdzając, że pierwszym miastem, które spotykają, o którym się często z zaskoczeniem dowiadywały, że to jest Polska, tutaj postanawiały jednak zatrzymać się, aby... Helena Kurciuszowa. Helena Kurciuszowa, późniejsza, można powiedzieć, autorka planu przestrzennego odbudowy miasta. Ale pierwsze pytanie jest takie. W lipcu 1944 roku PKWN podpisał umowę ze Stalinem, w którym była tajna klauzula o granicy na Odrze ze Szczecinem włącznie. Zwracam się do pana profesora Marka Kornata. Czy to późniejsza polityka sowiecka, która bardzo długo utrzymywała niemieckie władze, taką dwuwładzę, a nawet można powiedzieć monowładzę, bo Polaków dwa razy usuwano ze Szczecina, a niemieckie władze istniały do lipca. Czy pana zdaniem Rosjanie prowadzili jakąś podwójną grę, czy też to była gra prowadzona na jakimś niższym szczeblu? Panie profesorze. Mnie się wydaje, że chyba tu należy wyjść od tego, że Stalin, jak zresztą to już w historiografii występuje polskiej, podjął decyzję o przyłączeniu Szczecina jednak do zdominowanego przez komunistów państwa polskiego. To dlaczego nie kazał swoim podwładnym usunąć niemieckiego burmistrza, których Rosjanie mianowali? Było ich trzech łącznie. Tak. Mnie się wydaje, że to należy tłumaczyć chyba tym, że w przededniu konferencji poczdamskiej wobec protestów mocarstw zachodnich starał się prowadzić pewien rodzaj gry pozorów. Możliwe jest, że trzymał sobie otwarte drzwi do jakiejś jeszcze akcji, która by się sprowadzała do przetargu między Polską a Niemcami, jeśli można tak to w ogóle ująć, bo Niemcy są okupowane w tamtych warunkach. No ale są już Niemcy komuniści, jest Wilhelm Pieck, jest Komunistyczna Partia Niemiec. Oczywiście. Są wyraźni liderzy przywiezieni samolotem z Moskwy, więc tutaj już powstawało coś w rodzaju pra-NRD, prawda? Jak najbardziej. I prawdopodobnie tych wątpliwości, które teraz tu ujawniamy, nie da się rozstrzygnąć bez źródeł sowieckich, których na ten temat wciąż mamy bardzo mało. To chyba 7 kłódek pozostało. Co najmniej. Proszę? 7 kłódek co najmniej chyba wisi tam tak teraz. Jest. I przecież nawet wtedy, kiedy Rosja starała się dostosowywać trochę do oczekiwań historyków, mówię o latach, powiem 15 lat temu, to przecież nie było wciąż łatwo o taki w miarę cywilizowany dostęp do archiwów, który jest standardem na Zachodzie. Rosja przecież jest innym organizmem państwowym. Co do tego chyba nikt z nas nie ma wątpliwości. Pokazała to zresztą historia ostatniej wojny rozpoczętej rok temu przeciwko Ukrainie. No dobrze, teraz zwracam się do pana Bartłomieja Sitarza. Czy według pana Rosjanie prowadzili jakąś podwójną grę? Czy to była jednak jakaś wygodnictwo lokalnych komendantów i szefów sąsiadujących ze Szczecinem tych dystryktów, komendantów wojskowych rosyjskich? Trudno powiedzieć. Tak naprawdę, tak jak przedmówca powiedział, bez znajomości rosyjskich, poradzieckich archiwów nie da się na te pytanie odpowiedzieć z całkowitą pewnością i tak naprawdę musimy się opierać tylko na przypuszczeniach czy na gdybaniu. Natomiast no, można założyć, że rzeczywiście nie była ta sytuacja jeszcze wówczas pewna i same władze radzieckie też być może zastanawiały się jednak, jak tą granicę ostatecznie przeprowadzić. I był tu jakiś element takiego dwustronnego nacisku, czyli z jednej strony na polskie władze, z drugiej strony na może nie niemieckie władze, bo to były wtedy kraje okupowane, ale na tych komunistów niemieckich, no, komitety, które powstawały, działały one bardzo dynamicznie. Jeżeli można przyjrzeć się tym dwóm miesiącom działania niemieckiego burmistrzostwa, to tam było i koncerty, i jakieś założenie milicji, i rozmaite zajmowanie coraz dalszych dzielnic, które próbowano zabierać Polakom. Nie, zgadza się. No, te administracja niemiecka miasta odtwarzała się bardzo prężnie, tak? Bo no tak jak zostało powiedziane, pod koniec kwietnia było to kilka tysięcy osób, a do początku lipca przybyło co najmniej 80 tysięcy. W zasadzie wróciło, tak? Transporty, które przybywały barkami na wały Chrobrego, wówczas to się nazywało chyba Hakenter. Nie, to się nazywało Durchganglager, czyli taki punkt przejściowy. Tam przypływały codziennie barki z tymi Szczecinianami niemieckimi, którzy uciekli i którzy wracali, prawda? To tak jeszcze, jeżeli chodzi o napływ tej ludności niemieckiej ponownie, to on w dużej mierze jest związany z tym, że Polacy, Ludowe Wojsko Polskie, zaczęło w pasie do granicy, czyli do Odry, zaczęli wysiedlać Niemców. Jeszcze przed postanowieniem konferencji poczdamskiej, która temu dała glejt jakby międzynarodowy. I ambasadorzy amerykańscy i angielscy protestowali. Mówili, że to są dzikie wysiedlenia. Ale chcę zwrócić uwagę, że ci Niemcy osiedlali się właśnie w Szczecinie, bo wśród Niemców miało by panowało przekonanie, że Szczecin będzie jednak niemiecki, a nie polski. I wcale wśród tej grupy 80 tysięcy Niemców, którzy tu zamieszkali już po kwietniu 1945 roku, większością nie była grupa rodowitych, jakbyśmy powiedzieli, Szczecinerów, tylko to byli w dużej mierze ludzie, którzy zostali już wysiedleni przez Armię Polską jeszcze przed Poczytam. A teraz jeszcze wracając do tego, czy była gra, czy nie była gra. Chcę zwrócić tutaj uwagę na taki fakt, że zarówno komuniści polscy, jak i komuniści niemieccy przygotowywali tak zwane grupy operacyjne. Te grupy operacyjne tutaj w tym w Szczecinie była dowodzona przez, czy dla Szczecina była dowodzona przez pułkownika Borkowicza. Taka grupa operacyjna działała również dowodzona przez Alstera na tym froncie, który zdobywał Gdańsk, i trzecia to była Jakuba Prawina. Wszyscy oni... Na Wawie, na Mazury, tak. Wszyscy oni byli wcześniej oficerami sowieckich służb specjalnych, sowieckich oddziałów specjalnych, bo Borkowicz na przykład służył na froncie briańskim. On tam przesłuchiwał z kolei Niemców, z których chętnych z Wehrmachtu, którzy by podjęli współpracę z Rosjanami po to, żeby taką grupę operatywną tworzyć. Mówię tu między innymi dlatego, że mniej więcej po obu skrzydłach tej armii z jednej strony idzie Borkowicz, z drugiej strony idzie komunista niemiecki o polskim nazwisku Sobotka, który ma tutaj utworzyć w razie czego niemiecką administrację. I muszę powiedzieć, że Sobotko niedługo zabawił w Szczecinie. On był około tygodnia. Był tylko tydzień, czy tam może trochę dłużej, i natychmiast pojawia się w północnej grupie wojsk radzieckich. Jeżeli by Rosjanie prowadzili grę taką, że ona była niepewna, pełna niewiadomych i tak dalej, to Sobotko gdzieś byłby w rezerwie. Bo on był planowany na to, żeby... dlatego, że on miał jakieś polskie korzenie? To... Nie, on tak, z pochodzenia był Polakiem. Tam, bo to, było, to tego nazwisko miał takie polskie, chyba, ale to był komunista. Gdzieś na Pusach Wschodnich on był, ja dobrze pamiętam. Ale i tego, bo to on później był bardzo wysoko zaszedł w aparacie państwa komunistycznego. Czyli był człowiekiem zaufania Moskwy. Tak, był człowiekiem zaufania Moskwy i z niewiadomych przyczyn jest tylko tydzień później... zostaje wysłany na teren północny. Ale Erich Wiesner jest aż do 5 lipca, więc jest. To też był taki, można powiedzieć, kadrowy komunista z długim statem w Moskwie. Ale większą rankę posiadał Sobotko. Teraz łączymy się z Krakowem. Jak pan ocenia politykę Wielkiej Brytanii i Ameryki w sprawie Szczecina? Czy oni, z jakich powodów oni podnosili wątpliwości co do oddania Szczecina Polsce? Czy to wynikało z tego założenia, że jeżeli przyjmujemy, że granicą jest Odra, to akurat Szczecin jest po lewym brzegu Odry, więc jest troszeczkę takim chyba wyjątkiem od tej reguły, prawda? No niewątpliwie tak. I może jeszcze dodajmy, że jak pan redaktor zapewne ma świadomość, od dłuższego czasu wcześniej, prawda, odkąd tylko kształtował się problem granic między przywódcami trzech mocarstw koalicji antyhitlerowskiej, występował problem niechęci mocarstw anglosaskich do spełnienia tego postulatu sowieckiego, który prowadził do... Skąd to się brało? Maksymalnego przesunięcia granicy państwa polskiego na zachód. No brało się to stąd, aby nie tworzyć, w moim przekonaniu, nowych zarzewi konfliktów w Europie. Pamiętajmy, że żyło jeszcze wtedy w pamięci doświadczenie doby międzywojennej, kiedy wersalska granica, przecież bardzo umiarkowana w porównaniu z tym, co przeprowadzono ostatecznie po II wojnie światowej, była powodem wielkich powikłań w Europie, o czym doskonale wiemy. Stosunki polsko-niemieckie należały w dobie międzywojennej do najbardziej niepokojących, prawda, Zachód. Tak to trzeba widzieć. I tu bez wątpienia ten argument o przekroczeniu Odry w przypadku inkorporacji Szczecina wchodził w grę. Może jeszcze dodajmy, że w ogóle kwestia Szczecina moim zdaniem wiąże się z tym, że już na konferencji krymskiej, czyli jałtańskiej, Stalin złożył sprzeciw wobec koncepcji inkorporacji całych Prus Wschodnich do Polski, prawda? I tam wtedy pojawia się idea Szczecina jako rekompensaty za królewiec Königsberg. Tak. Prawda? Rozumiem. Tak jest. Dzisiaj Kaliningrad. Wtedy jeszcze tego przecież nie było. Nie było w nazewnictwie tej paskudnej nazwy. No w każdym razie ta sprawa Szczecina jest niewątpliwie powiązana z ową ideą rekompensaty, którą Stalin oferuje. Dodajmy może jeszcze jedną rzecz, o której nie sposób nie powiedzieć. Proszę zważyć, że w tamtych realiach, mówimy teraz o lecie 1945 roku, ujarzmienie Polski na dłuższy czas wydawało się, przynajmniej na dłuższy czas, wydawało się przesądzone. W optyce Stalina, w optyce Moskwy, co tu dużo mówić, państwo było pod kontrolą sowiecką, pseudodemokratyczny rząd, jakim był rząd jedności narodowej, niczego przecież nie mógł zmienić w kursie spraw pomyśli Moskwy, to chyba jasne. No i w tych warunkach Stalin mógł założyć, miał pełne prawo założyć, że im dalej przesunie się polską granicę na zachód, tym większe korzyści w oczywisty sposób przypadną Moskwie jako hegemonowi. To jasne, a los Niemiec na tamten czas nie był jeszcze, jak się zdaje, przesądzony. No właśnie, walka o Niemcy miała się dopiero rozstrzygnąć. Tak, ale czy według pana istniały wówczas te pomysły, aby stworzyć jedne zjednoczone Niemcy zneutralizowane, na przykład nie. Z takim... przynętą, że jak dojdzie do zjednoczenia Niemiec, ale zneutralizowanych, to na przykład Rosjanie dadzą ten Szczecin Niemcom. Jak pan sądzi? Jest to bardzo możliwe, natomiast nie mamy tego na papierze, jeśli chodzi o stan rzeczy na lato 45 roku. Takie zagrożenie straszy Polaków aż do lat 60. chyba, prawda? Nie. Ależ oczywiście i po raz ostatni, gdzieś pod koniec lat 50., rok 59, to są aluzje prasowe o możliwości przekazania Szczecina Niemcom, co zaniepokoiło bardzo poważnie Władysława Gomułkę. Ale wracając jeszcze na chwilę, jeśli pan redaktor pozwoli, do 45 roku, mamy tutaj jeden szczegół, który jest bardzo istotny. Mianowicie ta koncepcja, jak pan redaktor to powiedział, mianowicie koncepcja Niemiec jednych, Niemiec niepodzielonych, ale zneutralizowanych, ona się dopiero wyłoni z rozmów prowadzonych przez tak zwaną Radę Ministrów Spraw Zagranicznych, którą utworzono właśnie w Poczdamie, a więc ministrowie spraw zagranicznych Związku Sowieckiego, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, rzecz jasna, i Francji, doproszonej do tego grona. A zatem nie potrafię powiedzieć, żeby to precyzyjnie datować, czy ta koncepcja była gotowa już na lato 45 roku, ale niebawem później została ujawniona i stała się jedną z istotnych przyczyn załamania się rokowań owej Rady Ministrów Spraw Zagranicznych, mocarstw alianckich w kwestii przygotowania traktatu pokojowego, co zresztą konferencja pokojowa w Poczdamie zleciła temu gremium, prawda? Pan Wojciech Lizak prosi o głos. Bo w mojej opinii przesądzająca była chęć wyjęcia Rosjan przez Związek Sowiecki wywozu towarów ze Szczecina, które przywożone były do Szczecina. Czyli Szczecin jako główny most wywozu statkami, mienia, fabryk na terenie późniejszej NRD. Bo do Poczdamu nie było wiadomo, jakie te Niemcy będą. Do Poczdamu nie było również wiadomo, jaka ta sojusznicza Rada Kontroli będzie miała uprawnienia w stosunku do całego obszaru Niemiec. Wobec powyższego przekazanie Szczecina Polakom i uczynienie z niego tego punktu przerzucowego, chubu, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, mienia do Rosji, było bardzo interesującym pociągnięciem, bo formalnie niepodległe państwo polskie mogło nie wpuścić jakiegoś tam organu kontrolnego alianckiego do tego, żeby przyjrzeć się temu, jak pracuje port. I ja uważam, że stąd między innymi była ten nacisk Rosjan, żeby ten Szczecin został w rękach polskich, bo przypomnę, do 1947 roku Polacy w sprawie portu nie mieli kompletnie nic do gadania. To była całkowicie wyłącznie enklawa, która służyła interesom sowieckim. Jak wyglądała sytuacja portu? Jak wyglądała sytuacja portów wtedy, w latach 45-47? Jeśli jeszcze mógłbym się odnieść do tego, co powiedział pan Wojciech. Wydaje mi się, że z punktu widzenia Związku Radzieckiego akurat to, czy port szczeciński byłby w granicach Polski rządzonej przez komunistów, więc podległej, czy w granicach strefy okupacyjnej Niemiec, akurat nie miałoby znaczenia pod kątem użyteczności tego portu dla swoich celów, tak? Bo tak czy siak Rosjanie mieliby w pełni wolną rękę, tak? By móc ten port szczeciński wykorzystywać do swoich celów, czyli do wywozu wszelkiego majątku z terenu zarówno Polski, jak i szczególnie Niemiec, no bo tutaj Szczecin poprzez Odrę, poprzez kanały połączone oczywiście ale ze strefą Niemiec. Ale niemiecka partia komunistyczna Niemiec zachęcała robotników portu, aby we wszystkich sił pomagali, dając do zrozumienia, że im bardziej ci niemieccy portowcy udowodnią, że są wspaniałą siłą pomagającą w wywożeniu tego Rosjanie zechcą, to może to wzmocnić szansę niemieckich komunistów w walce o przepchnięcie Szczecina na stronę niemiecką, prawda, panie Wojciechu? No, na pewno tak było, tylko że jeszcze chcę powiedzieć, że Rosjanie przekazują, czy Związek Sowiecki Szczecin Polakom, zrobili to przed postanowieniem konferencji poznańskiej. Kiedy to nie było zgadza wiadomo, jakie będzie te... Ale dwa razy polskie to władze były usuwane. Natomiast no, część Niemiec oczywiście była wtedy już pod okupacją radziecką. Na mocy postanowień poczdamskich ta strefa została rzeczywiście poszerzona do granic tego, co potem utworzyło NRD, ale no, rzeczywiście przed Poczdamem nie było jakby to ustanowione. Natomiast no, ciężko sobie wyobrazić, że wycofanie się wojsk radzieckich nastąpiłoby jakoś w jakimś błyskawicznym tempie z Niemiec, tak? Więc już pomijając kwestię, jakby te granice stref okupacyjnych zostały dokładnie podzielone, ale raczej można było mimo wszystko zakładać, że jakiś czas ta okupacja będzie trwała aż do Łaby, tak? Czyli na wschód od Łaby będzie jednak okupacja radziecka. No, wcześniejsze porozumienie. Natomiast to pańskie pytanie o współpracę pomiędzy wojskami sowieckimi a Niemcami, no to przecież ona przebiegała w Szczecinie bardzo dobrze, idealnie. Sowieci jakby woleli stworzeni dla siebie. Tak, Sowieci woleli współpracować z Niemcami z jednego powodu, że uległość, bo to jednak Niemcy mają we krwi mają tą uległość, jak się już tak odpowiednio przyciśnie do muru 2. Ale brakowało sowieckich specjalistów od portu, trzeba powiedzieć, a tym bardziej nie można było niemieckich specjalistów od portu zastąpić Polakami. Wobec powyższego część z nich była nawet do 1955 roku obecna jako pracownicy portu. Pytanie do pana profesora. Panie profesorze, taka nuta, która się też pojawia wówczas w państwach zachodnich, pytanie, czy Polacy są w stanie cywilizacyjnie zagospodarować port szczeciński, pomoże. Mówi się, Churchill chyba miał takie powiedzenie, że na Pomorzu jest pustynia. Pobrzmiewa w tym troszeczkę coś, co kiedyś pojawiło się w wypowiedzi Lloyda George'a, który w trakcie konferencji wersalskiej przestrzegał inne mocarstwa zachodnie, że nie można polskiej małpie dać tak skomplikowanego zegarka, jakim jest Górny Śląsk. Tu chyba ten taki lekceważący stosunek się też pojawił. Czy się mylę? No, wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że to przypuszczenie jest bardzo trafne. Mianowicie chodzi mi o powiązanie narracji Lloyd George'a jeszcze z czasów konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 roku, a wyobrażeniami o Polsce jako koniec kraju chłopskim, jakimś niezdolnym tak, do przemysłu. Tak, II wojny tak? światowej. Tak by to należało niewątpliwie widzieć. W ogóle żywotność stereotypów negatywnych w tym przypadku, no jest dosyć silna, dosyć przygnębiająca dla nas. Nawet przygnębiająca w tych okolicznościach, o których mówimy. Ale mnie się jednak wydaje, gdybym nie przyszło na ten temat coś na przykład pisać, to ja bym raczej powiedział, że dominujący motyw to nie była jednak polska niedojrzałość cywilizacyjna, jeśli tak to możemy takim eufemizmem ująć, ile właśnie wspomniane już przeze mnie przekonanie, że granica Polski sztucznie daleko przesunięta na zachód w stosunku do realiów etnicznych dotychczasowej Europy nie posłuży pokojowi na kontynencie i będzie stanowiła problem międzynarodowy o wielkim znaczeniu i może on przynieść nowe komplikacje. Ja bym to raczej tak widział, a już na pewno w momencie Poczdamu taka świadomość występowała. A jak wyglądała sprawa Szczecina? Dyplomacji amerykańskiej. A jak wyglądała sprawa Szczecina w czasie konferencji poczdamskiej, już tej samej w Cecilienhof, no, pięknym pałacyku? Tak, powiedzmy może w ten sposób, że konferencja poczdamska właściwie to nam tego Szczecina nie daje, prawda? Tak jest. Ona wyraźnie mówi o granicy na Odrze, która ma następnie zmierzać ku granicy czechosłowackiej. Czyli bez Szczecina, według tak zwanej Nysy Zachodniej, jak wtedy mówiono. I może jeszcze jedno, chociaż jesteśmy w gronie historyków, to dla nas pewnie nie jest to obce. Mianowicie proszę zważyć, że w Poczdamie nie ustalono żadnej zachodniej granicy Polski, tylko ustalono linię administracyjną. Oddano pod administrację polską, prawda, terytoria wyłączone z przedwojennego terytorium Rzeszy Niemieckiej, zostawiając to na przyszłość zostawiając tu na przyszłość określenie granicy ostatecznej w drodze rozwiązania pokojowego. A dlaczego konferencji pokojowej nie doszło? Nie doszło dlatego, że podział między mocarstwami anglosaskimi a Sowietami zaczął narastać. Proszę zważyć, że ekspansjonizm sowiecki ujawnia swoje oblicze zaraz po zakończeniu działań wojennych. No choćby bierze się to stąd, że były przecież pretensje do Norwegii, kwestia Spitsbergenu, była kwestia wojny domowej w Grecji, radziecki była kwestia Iranu. Piękna wizja. Tak, no. I tak dalej. No była pasa. Doszło przecież wtedy do rewizji rooseveltowskiej linii polityki amerykańskiej. Wybucha to, co się nazywa konfliktem zimnowojennym. Rada Ministrów Spraw Zagranicznych mocarstw ustalona w Poczdamie pogrąża się w impasie co do przygotowań traktatu pokojowego z Niemcami. No i to jest odpowiedź na pytanie pana redaktora. Natomiast jeszcze raz podkreślmy, chodzi tu o rozstrzygnięcie w przyszłości, takie są postanowienia konferencji poczdamskiej, w drodze pokojowej, peaceful settlement, czyli pokojowe rozwiązanie, tak to może nazwijmy, w angielskim tekście protokołu. I to miało być zostawione na przyszłość, ale pamiętajmy, że Stalin działał metodami faktów dokonanych i zresztą oświadczył to podczas konferencji pokojowej, że przekazał w ręce polskie te terytoria, o które toczył się spór, prawda? Terytoria na wschód od Odry i tak zwanej Nysy Zachodniej. Pan Bartłomiejczyk, dasz? Jeśli chodzi o konferencję poczdamską, rzeczywiście tam nie pojawia się Szczecin w określeniu, w opisie, powiedzmy, tak, granicy oddającej tereny rzeczywiście pod polską administrację, bo to nie jest jakby nazwane granicą państwową. Tak. Pada tam sformułowanie granica przebiegająca bezpośrednio na zachód od Świnoujścia i stąd wzdłuż rzeki Odry, co jak sobie wyobrazimy, tak, ale już Szczecin nie, tak? Wyobrazimy sobie mapę, rzeczywiście tak. Może powstać wrażenie, że Szczecin miałby zostać po stronie niemieckiej, ale jednak mapa taka robocza, która powstała w Poczdamie, tutaj nie budzi jakby wątpliwości co do tego, że ten Szczecin był Polsce przyznany. I tutaj jakby realizacją i uszczegółowieniem tej kwestii była konferencja, jeśli to tak można nazwać, spotkanie w Schwerinie, tak, 21 września 1945 roku. No tak, ale to była już strona polska i strona rosyjska. Strona polska i strona radziecka. Anglicy i Amerykanie mogą powiedzieć, że oni nic z tym wspólnego nie mieli. Ale to potraktowano jako delimitację linii granicznej wyznaczonej w Poczdamie z dopuszczeniem niewielkich odstępstw na zasadzie kilometr, góra 2 kilometry w jedną czy w drugą stronę, bo ta granica w Poczdamie wyznaczona, powiedzmy, kreską na mapie dość dużej, tak, okazało się, że jest niezbyt praktyczna, bo przecina pewne terytoria w pół, między innymi tutaj chodzi o rejon Nowego Warpna, jeziora Nowowarpińskiego i dlatego w Schwerinie, gdzie zresztą to też ciekawe, że tam byli przecież przedstawiciele no niższego szczebla, można powiedzieć, tak, bo Borkowicz i Zaremba, nie było przedstawicieli jakby rządu polskiego, tak, z jednej strony, z drugiej strony przedstawiciele radzieckiej administracji okupacyjnej Mecklenburgii i Pomorza Przedniego i tamtą granicę już wyrysowano dokładnie, rzeczywiście z pewnymi odchyleniami i na wschód, i na zachód, zostawiając Nowe Warpno też po polskiej stronie. A te legendy, gdyby tym oficerom rosyjskim dano więcej butelek wódki, to by ten ich ołóweczek drgnął bardziej dla Polski korzyść. Może legenda? Jedną czy drugą wieś i tylko tyle. Raczej inna tak, raczej rzeczywiście na taką skalę, ale inna rzecz, to nie wiem, czy wszyscy... Czy to jest jakby powszechna wiedza, ale panowało przekonanie przynajmniej do 1947 roku po stronie polskiej, że konferencja pokojowa odbędzie się w sprawie polskiej granicy, między innymi w sprawie granicy zachodniej Polski i przygotowywano całkiem obszerne postulaty z uzasadnieniami, jak tą granicę nie tylko utrzymać taką, jaka była od 1945 roku, ale także, żeby ją przesunąć na zachód. No czyli Wyspa Rugia dla Polski. Najbardziej ambitne wizje sięgały rzeczywiście nawet Rugi, natomiast generalnie chodziło tutaj o troszkę mniejsze korekty, jeśli to tak można nazwać, no, zmiany, na przykład włączenie całej wyspy Uznam albo większej jej części niż tylko samo Świnoujście i w zasadzie kilometr za Świnoujściem już granica, włączenie całego jeziora Nowowarpińskiego lub przesunięcie granicy do rzeki Randow, czyli tej Rendowy, mówiąc tak po polsku, która była zresztą granicą na przykład i powiatu w czasach niemieckich, i prowincji pomorskiej również, tak? Między Pomorzem a powiedzmy Brandenburgiem. Jeszcze do spraw tych prawno-międzynarodowych, bo w Szczecinie i w ogóle w Polsce nie zdawano sobie sprawy, że Szczecin był w pustce prawno-międzynarodowej. Bo ja chcę przypomnieć tak, to co pan tutaj powiedział, nie, że Świnoujście, Odra, Nysa Zachodnia lub Nysa Łużycka. Kolejny akt prawno-międzynarodowy, który w identyczny sposób podchodzi jak w traktacie poczdamskim, to jest ta umowa pomiędzy Polską a NRD w sprawie, między innymi w sprawie wymiany tego odcinka, czy tego gruntu, tego terenu z ujęciem wody i przesunięciem na wschód granicy z Niemcami. Tam również jest mowa o tym, że granica Polski Świnoujście wzdłuż Odry Szczecinie jest nie, tutaj niestety muszę się z panem nie zgodzić, bowiem zarówno umowa z NRD z 50 roku, jak i późniejsza z RFN-em, która jest może troszkę o tyle absurdalna, bo przecież z RFN-em żeśmy nie graniczyli, jest mowa o uznaniu istniejącej i wytyczonej granicy. Uznaniu istniejącej i wytyczonej granicy? Istniejąca i wytyczona granica przebiegała tak, jak przebiega ona do dzisiaj. No z tymi korektami, tak jak pan mówi, w 1951 roku tutaj na korzyść Polski ujęcie wodociągowe, tak, dla Świnoujścia, które już rzeczywiście nieopatrznie pozostało. Ale ja się doczytałem, że tylko w traktacie z Watykanem tak jasno było powiedziane w Szczecinie w 1972 roku. Panie profesorze, zwracam się do Krakowa. Czy w sprawie Szczecina te pokolenie, które wówczas zdarzyło, dało sobie radę? Jak to możemy ocenić z perspektywy czasu? No mnie się wydaje, mam wrażenie, że czasami prezydent Piotr Zaremba działał o wiele sprawniej niż władze Ministerstwa Spraw Zagranicznych. I Wrocławia. Tak, inna specyfika jednak była przez tą bliskość granicy, ale już... Dobra. Jednoznacznie tak to należy powiedzieć. Ja zgadzam się z tym przypuszczeniem zawartym w pańskim pytaniu. Prezydent inżynier Zaremba, pochodzący z polskiej inteligencji międzywojennej, Politechniki we Lwowie. Tak jest, oczywiście zapisał piękną kartę po stronie tych polskich doświadczeń związanych z zagospodarowaniem ziem zachodnich, które były bardzo ważną kwestią dla narodu, który utracił ziemie wschodnie w warunkach przesunięcia, jak to eufemistycznie się mówi, granic państwa polskiego, jego obszaru terytorialnego ze wschodu na zachód. Sądzę, że zdecydowanie, choćby i te fakty, od których zaczęliśmy dzisiejszą rozmowę, mianowicie ta uporczywość polskiej strony i obecności polskiej administracji. W Szczecinie. Tak jest, i ustanowienie. To byli ludzie, którzy ryzykowali, że zaangażują się w ten Szczecin, a potem po półtora roku będą musieli go opuścić na przykład, prawda? Tak, także te epizody również świadczą o polskiej determinacji, aby to miasto związać z Polską, co się bez wątpienia powiodło. Tak bym to i widział. Ostatnie słowo, doktor Lizak. Ja jeszcze a propos prezydenta Zaremby. Proszę zwrócić uwagę na to, że on był głęboko zanurzony w rosyjskość. Jego matka była baronową kurlandzką, Niemką z pochodzenia. Czyli znała rosyjski. I co więcej, urodził się przecież w Moskwie i jego pierwszym językiem, którym się posługiwał na co dzień w domu, to był właśnie rosyjski. Czyli to spowodowało, że tak dobrze znał psychikę generalnie rosyjską. Rzecz biorąc, on miał wewnętrzny taki chłód, że jak gdzieś tam taki chłód i wyniosłość, że jak gdzieś wyczytałem w pamiętnikach, już nie pamiętam, od jakiegoś tam oficera rosyjskiego ktoś powiedział, że jak Zaremba wchodził, to mówili, że wchodzi prawdziwy baron, hrabia. I mieli do niego rzeczywiście pełnego rodzaju szacunek. Ja dlaczego o tym mówię? Bo on jako człowiek, że tak powiem, bez mała dwukulturowy, mentalność Rosjan. I Niemców też zresztą. I Niemców też zresztą. Bo już jak nasiąknął tym poznańską atmosferą, to rzeczywiście jedno i drugie nie było mu obce. I mógł i potrafił, wydaje mi się, dość nieźle obracać się wśród mentalności oficerów rosyjskich. I był też dobrym administratorem, dodajmy jeszcze. Tak. 26 kwietnia... Drobner nie dorastał mu do pięt jako prezydent miasta Wrocławia. No to dobrze, to Szczecin miał szczęście i tą swoje 5 minut Zaremba wykorzystał dobrze. Potem komuniści zaczęli go spychać na boczny tor, bo już nie był potrzebny. Ale nieprzypadkowo dzisiaj główna trasa, która łączy Szczecin prawobrzeżny z lewobrzeżnym, nosi imię Piotra Zaremby. A dzień 26 kwietnia będzie zawsze kojarzony z opuszczeniem tego miasta przez Niemców, którzy